Γεμίζω τον ατμοποιητή. Δωδεκάρα νικοτίνη σχεδόν απαγορεύεται. Δεν νομίζω ότι μπορείτε να την ατμίσετε. Την απ' το αποκλείω. Καρδιά μου και σε γουστάρι. Θέλω τα χέρια χέρια για μαξιλάρι. Ας ένα γύρω απόψε στην αγκαλιά σου. Πες μου το δεκαλί μου κι όλα δικά σου. Για να φύγεις πάλι και μόνος.